میبینی خراب و داغونت شدم سوختم، خوشی تو رو به تنهایی خود فروختم، اگه ارزون تو رو دادم به یه دنیایی که خود نیستم، چون که من زاده یه دردم و با درد و غم غریب نیستم، غریب نیستم، غریب نیستم. گاهی وقتا بی خبر میام کنار پنجرت تا یکم ببینمت، آخ که دلم تنگ واسم، خوشم از شادی تو وقتی میخندی با رقیب، تو دلم تازه میشه یه درد کهنه غریب، همه درد کشیدم جز این درد عاشقی، سهم من از باغ عشق شد گل زرد عاشقی، آی دلم ببخش اگه یه درد تازه ای اومد، آخرین فصل غم ماست فصل زرد عاشقی. گاهی وقتا بی خبر میام کنار پنجرت تا یکم ببینمت، آخ که دلم تنگ واسم، خوشم از شادی تو وقتی میخندی با رقیب، تو دلم تازه میشه یه درد کهنه غریب، همه درد کشیدم جز این درد عاشقی، سهم من از باغ عشق شد گل زرد عاشقی، آی دلم ببخش اگه یه درد تازه ای اومد، آخرین فصل غم ماست فصل زرد عاشقی، همه درد رو کشیدم جز این درد عاشقی، سهم من از باغ